hepinize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Ah bu şarkıları gözü kör olsun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Benzerin Goncadır ilk halin, bütün güllerin aklımda kalmazdı yüzün ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Aklımda kalmazdı yüzün ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Şarkıların gözü kör olsun. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana, biri bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.